ilkom l-studio sa Campus FM nil-ankom mal-edizzjoni oħra tal-program il-Malti l-lum idea ta' zminna flimkien miegħi Slim Buħaġġar u l-mistieden residenti li ikun magħna minn programm mal-ieħor il-Professur Charles Briffa. Il-ġimgħa l-oħra f'dan il-programm dejna nitkellmu fuq il-funzjonijiet tal-Malti tal-lum. Semmejna l-identità nazzjonali kif ukoll l-identità etnolingwistika. Fil-programm tal-lum fil-fatt se nkomplu nsemmu aktar funzjonijiet tal-Malti. Funzjonijiet li komplu juruna in-natura tal-sinna. U sa nibdew bil-funzjoni ta' komunikazzjoni. Mela hawnhekk qegħdin ngħidu il-Malti bħala lingwa, għax għandna hekk qed noħdu sewwa li il-Malti mhuwiex xi lingwa unika, ma huwa lingwa bħal kull lingwa oħra. Il-funzjoni tiegħu hija għall-komunikazzjoni. Jekk inti tneħħiha din il-funzjoni ma nibqgħux jiġifieri nużaw għall-komunikazzjoni, il-Malti jsir lingwa mejta. Għakka jemmek u koll għandek idea ta' komunikazzjoni. Pero ħalli naraw daqsxejn aħna eżatt x'infissru dejjem fil-kuntest tal-Malti. Issa fil-ħajja soċjali ta' kuljum, għax aħna dik li qegħdin nippruvaw nippreżentaw għalhekk il-Malti tal-lum, mhux il-Malti speċjalizzat dak konna għamilna sens ilha fuqhom dawk kif ħadmu l-Malti. Tiftakar silejn meta għamilna minn għalija konna għamilna xi żewġ sensiliet. Imma dak kien Malti speċjalizzat. Huwa Malti tal-lum ukoll biex niftehmu. Imma aħna hawnhekk qegħdin iktar naraw daqsxejn il-Malti komuni. Informali u anke jekk ikun formali anke. Però mitkellem ukoll, mitkellem u miktub hawnhekk. Ma jiena tinsem qed ngħid fil-ħajja soċjali ta' kuljum, issa dina tkun xi tkun. Mela fis-soċjetà il-lingwa hija dejjem mezz ta' komunikazzjoni qabel kull funzjoni oħra. Jiġifieri ngħaddu tagħrif lil xulxin bil-fom, bil-kitba, bix-xandir, bl-istampar u b'mezzi elettroniċi. Issa il-lingwa hija primarjament fenomenu soċjali. Sawa ġifieri jien użajt il-kelma primarjament, ġifieri mhux hekk biss. Il-lingwa qiegħda biex aħna nissoċjalizzaw biex inkunu f'soċjetà għalhekk fenomenu soċjali u tenfasizza funzjoni interpersonali għax tagħtina ċ-ċans nikkomunikaw ma' ħadd ieħor u tippermettilna nipproġettaw lil nfusna kif nixtiequ. Aħna qudiem ħadd ieħor. Sewa, kultant inti qudiem in-nies tuża lingwa differenti minn dak li tuża d-dar. Niftehmu dik hija parti minnha. Issa l-użu komunikattiv tal-lingwa huwa l-aktar użu komuni. Ħan nisimgħu ftit is-sitwazzjonijiet. Bil-lingwa nikkomunikaw l-idea tagħna meta nitkellmu fuq nanfusna ma' ħadd ieħor. Nirrakkuntaw minn xi x'inkunu għaddejna. Inpartu l-idejat ma' ħadd ieħor, nofru l-opinjonijiet tagħna fuq xi suġġett, nagħtu xi fatti, nfissru xi storja, nagħmlu talba għal xi ħaġa, niskużaw ruħna xi nuqqas, nikkmandaw lil xi ħadd, inwiedu xi ħaġa lil xi ħadd, nirrifjutaw xi ħaġa, niċħdu lil xi ħadd u dawn huma ftit mis-sitwazzjonijiet meta aħna nużaw il-lingwa għall-komunikazzjoni. Żew, kif qalet, silħejn huma ftit, għax hemm ħafna iktar. Imma naturalment biżejjed biex nagħtu l-idea ta' kwantità. Sewa, sa f'dawn iċ-ċirkustanzi, il-lingwa tintuża għal skopijiet teknikament insejħulhom skopijiet ideazzjonali. Ġifieri l-użu ideazzjonali iseħħ. Kull meta n-nies ikunu jridu jitgħallmu xi ħaġa minn xulxin. Issa din hija interessanti inti waħda mis-sitwazzjonijiet għad meta aħna nikkmandaw lil xi ħadd. Hemmhekk allura qed nitgħallmu xi ħaġa, ħan jieħdu eżempju, nagħmlu mod ngħidlek. Silejn meta toħroġ minn hawn, l-air conditioner titfieħx. Qed nikkmandak, titfieħx. Inti x'inti titgħallem? L-ewwel qed li m'għandekx titfieħ l-air conditioner. U b'mod implikat hemm ukoll it-tarif li rrid intik. Għaliex fis-sħana ta' Malta, jekk inti l-kamra fl-istudju ġifieri iżomm it-tagħmir. Sħun, tagħmlu d-deni l-ħsara. Jiġifieri anke f'kmand hemm. Hemm it-tagħlim. L-ewwel net għandek però tagħlim hija kelma ġenerali ħafna hemm. Jiġifieri il-kmand fih innifsu qed jgħidlek x'għandek tagħmel, mel inti qishek biex ngħidu hekk qed titgħallem x'għandek tagħmel. Dak is-sens li qegħdin ngħidu. Issa din hija mela aħna qegħdin nitkellmu fuq il-funzjoni ideazzjonali li hija funzjoni tal-komunikazzjoni. U dina tirreferi għal proċess ta' konċettwalizzazzjoni involut fl-attivitajiet mentali tagħna, jiġifieri aħna meta nisimgħu ġaħat jitkellem ukoll, aħna nibdew niffurmaw f'moħħna dawk il-ħsibijiet tagħna. Anki dwar dak li ma jingħaġġ. Anke eżatt, eżatt, dak li aħna ngħidu li tifhem x'kellu f'moħħu. Bl-Ingliż ngħidu taqra between the lines. Bis-saħħa tal-lingwa aħna kapaċi nifhmu x'ikun qiegħed jiġri madwarna fl-istess ħin. Anka fl-eżempju tagħna ta' l-istudju li trid itħallilu daqsxejn tal-frisk, aħna nkunu qed naraw x'qed jiġri madwarna, x'qed jiġri madwarna. Kultant isħana taf tikkaġunalna xi ħsara jew kellha, kultant f'dik isħana nkunu rridu l-frisk anke ġewwa. Issa il-mezzi ta' komunikazzjoni llum il-ġurnata żdiedu. Tista' timmaġina x'lista għandna, gazzetti, ġurnali, rivisti, kotba, television, radio, telefon, computer, laptop, email, mobile, iPhone, iPod, internet, Facebook, ma nafx hemm iktar. Sewa, ma l-lista hija twila, dawn huma kollha mezzi ta' komunikazzjoni, kollha qegħdin jużaw il-lingwa. Oraj, ċoħod minnom jużaw anka fatturi oħrajn, bħat television per eżempju. Għandek anka l-gazzetti u l-rivisti, għandek u koll l-vizi. U importanti. Per eżempju, radio għandu u koll l-ħoss, tista' tkun mużika. Oraj, taw minni l-ek mużika hija lingwa, pero aħna mhux dak is-sens li nitkellmu lingwa dik li tuża l-kliem. Ġifieri, mal-lingwa, f'dawn l-affarijiet, inti għandek ukoll aspetti oħrajn, pereżempju fejn jidħol il-computer, għandek ukoll l-animazzjoni. Sawa, li huwa viżiv imma mbagħad jista' jkollok l-interazzjoni li tarġa' iktar ukoll qed jersaq lejn in-natural tal-lingwa, għax il-lingwa tkun trid li ikollha qisu response, ikun hemm tweġiba. Anka inti bl-espressjoni tiegħek sewwa, jiġri qed tgħidli li inti qed tifhem, għandek dik l-interazzjoni li hija importanti li wkoll qed tidħol ħafna fit-teknoloġija moderna tal-edukazzjoni. L-itfal qed tuhom ħafna affarijiet li huma interattivi. Sewa, għax huwa parti dak mill-komunikazzjoni li qed nitkellmu bih. Mela dawn il-mezzi ta' komunikazzjoni huma kollha mezzi tal-lum u qegħdin jeqdew bil-lingwa, mela hawnhekk qed ngħidu wkoll li l-lingwa hija importanti. Immaġina inti qed tmexxi dan ir-radju u telli mingħal-lingwa. Alright, li nagħmlu mużika biss. Mużika biss mhux songs, jiġifieri mhux se jkun hemm kliem, nifhemu tista' wkoll tagħmelek. Imma ara kemm tkun qed tnaqqas mill-funzjoni tiegħu, l-istess bħal meta jien naf tmur tara film fuq it-television jew it-talkies, neħħilu l-lingwa. Jiġifieri il-komunikazzjoni qiegħda hemmhekk bil-lingwa. Issa, però hemm punt ieħor li huwa interessanti meta aħna semmejna dawn il-mezzi ta' komunikazzjoni kollha differenti, għax kollha kemm huma għandhom stil ta' lingwa differenti. Dana huwa suġġett li qatt ma dħalna fih fil-programmi tagħna, ma huwa interessanti. Pereżempju tara mhux il-lingwa tal-mobile x'differenza hemm mill-lingwa pereżempju tal-matrikola. Niftehmu, jafa kulħadd, għax issa kulħadd dra, però qatt ma sar studju fuqha biex naraw jekk hix ħażina kieku jiena nitfaħħa fl-inverted commas, niftehmu. Imma pereżempju għandek x'differenza hemm fil-lingwa tal-internet. Pereżempju, ġieli l-istudenti aħna ħanajtek ngħidu magħhom għax jikkupjaw dik it-tip ta' lingwa mill-internet li hija daqsxejn fil-fehma tiegħi traskurata għax ma jgħodux jippolixjaw il-lingwa bħal meta inti toħroġ ktieb toqgħod attenta li strina ma joħroġ l-oksball u ddum tagħmellu mhux proofreading, imma anka il-grammatika tibda tara. Mentri fl-internet għandek lingwa maġla ħafna drabi hija spontanja, għandek ħafna informazzjoni utli u għar-riċerka hija tajba, però ma tistax tħalliha traskurata. Ma sax tikteb biha f'mod pereżempju jekk se jgħid għall-eżami. Le. Infatti kultant jagħmlu dik li ngħidulha cut and paste. U tinduna li tkun mhux il-lingwa tagħhom imma tkun lingwa tal-internet. Jiġifieri hemm, issa dik eventwalment dika se tieħu l-istil tagħha. Jekk mhux diġà ħadet l-istil tagħha. Allura aħna fil-filosofija ta' din is-sensiela qed ngħidu li qed niddeskrivu l-lingwa kif tintuża. Maħniex qed nagħtu ġudizzju jekk hija tajba jew ħażina. Jiġifieri anke dik il-lingwa tal-internet, il-lingwa tal-SMS qed niftehmu, maħniex sa nikkundannawha, ma niddiskrivuha nistgħu. Niftehmu pereżempju fil-funzjoni tagħha tkun qed taħdem. Jiġifieri funzjoni tal-mobile, funzjoni tal-Facebook, fil-funzjoni tal- Dik il-kelma importanti li tkun qed taħdem. Inti meta tibgħat li messaġġ, tibgħat li SMS lili u nara l-kelma għamel mingħajr għajn. Jiena nifmek. Right? Allura komunikazzjoni tkun saret. U l-iskop tal-mezz il-mobile illi jwassallek messaġġ fil-qosor ikun wasal. Qed jaħdem. Nifhem allura hemmhekk ikun tajjeb f'dan is-sens. Issa mbagħad naturalment għandek il-mentalità dik il-lingwa tal-SMS tal-mobile skemm ikera. Min ħalli l-għek min ma jamillekx l-artiklu, l-għajniet u l-akka. Id-dejek ċarż li l-għek? ħanaj l-għek. Ma t-tirċi fi SMS minajr il-Malti miktub tajjeb? Skot, li l-dejjaqni għaliex jena imdorri b-Malti kemm jista' jkun tajjeb. Issa, però naċċetta għaliex hija parti mill-ħeffa tal-SMS, anka meta pereżempju jiktbuli fil-qosor. Għalissa ma s-sax tiġini f-muħi xaħġa li tkun miktuba fil-qosor. Bl-Ingliż, per eżempju. Bl-Ingliż ukoll. Però ħan nagħmlu daqsxejn ta' distinzjoni. L-istudenti tiegħi jien ninsisti li jekk se jikbuli ma rridx nara għajnijiet barra, jiġifieri jekk hemm kelma blajn, jridu jagħmluha blajn. U jekk hemm suppost artiklu irid ikun hemm l-artiklu. Nitkellmu fuq SMS hawn. Fuq SMS aħni qed nikteb, qed nitkellem, anke meta t-tifel u t-tifla tiegħi jibatuli SMS, tant draw dawn illi irid jikbu Malti tajjeb. Eżatt, meta jikbu l-irxu xi mbagħad jikbu. Però ikun hemm ħbieb tiegħi, dawn issa ma nistax noqgħod nitfa' l-influenza tiegħi fuqhom, allura jikbu kif iridu. Mistoqsija tiegħek jekk iddejjaqniex bħala studjus ngħidlek li ma ddejjaqniex għax hija parti mill-fenomenu tal-lingwa. Niftehmu, imma bħala għalliem iva ddejjaqni għaliex mbagħad niftakar jien li ħafna minn dik il-lingwa qed titfaċċa wkoll fil-matrikola. Niftehmu u r-rapporti ta' dawn l-aħħar 3-4 snin tal-eżaminaturi qed juru li hemmhekk qed titfaċċa wkoll. Kun hemm jiġifieri fil-fatt minn għall-eżami tal-matrikola jiva b'dak il-mod. Iva. Ifhimni mhux sentenzi sħaħ, imma jaqbżulu ċerti affarijiet. Tifhem anke il-taqsiriet kultant idaħlu. Issa dan huwa indikattiv ukoll għaliex dan huwa parti mil-lingwa kif qiegħda llum u x'aktarx illi dik il-lingwa hija l-lingwa tal-futur. Qed tifhem? Jiġifieri tirreżistiha kemm tirreżistiha, forsi ittawwal il-ħajja ta' tradizzjoni, right, forsi bi ftit snin. Dan kif nemmen jiena mhux bil-fors li jista' jsir hekk. Aħna dejjem nibqgħu ninsistu li f'okkażjonijiet formali bħall-eżamijiet tal-matrikola, qed insemmu l-eżamijiet tal-matrikola x'huma l-iktar kidba li iż-żgħażagħ ikollhom bħala kidba formali qed niftehmu. Hemmhekk ninsistu li kemm jista' jkun iżommu mal-lingwa tradizzjonali, mhux il-lingwa tal-mobiles. Sewa, issa, mela aħna qegħdin nitkellmu fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni. U hawnhekk ukoll anke f'din id-diskussjoni li qbadna fuq il-lingwa tal-mobile, għandna l-iskop ukoll għaliex aħna qegħdin ngħidu il-lingwa x'inhu l-iskop tagħha, li biha nikkooperaw jew li biha niġġieldu. Mela, fil-każ ta' ħanibqgħu fuq il-mobile, fil-każ tal-mobile, sewa, sa każ tal-mobile huwa wieħed minn ħafna. Wieħed minn ħafna u huwa dak li inti qed iġġorr inkollu fil-but. Għanna fehmu, iġifieri hawnhekk, inti għandek il-mezz, eħsgu, jien nista' nibgħatlek xi ħaġa li tinsultak meta rrid. Pereżempju ngħid Selejn bħalissa qed issuq, qed issuq fit-traffiku, ħan inkweta ftit. Right? U nibgħatlek xi ħaġa li lilek iddejqek. Tkun xi tkun. Ara, hemmhekk qed nuża il-lingwa immedjata, spontanja, biex qisu niġġieldu jingħu inti il-lingwa użata għall-konflitt. Issa dik hija estremità, sewwa għandek il-ġlieda, estremità oħra, però lingwa użata għal skopijiet ta' konflitt ukoll hija meta aħna nagħmlu dibattitu. Jista' jkun dibattitu edukattiv imma l-opinjoni tiegħek kontra tiegħek għandek dak il-konflitt jiġifieri dak is-sens. Normalment u l-iktar li nużawha normalment biex nikkooperaw. Inti tkun skrivana il-bank u kaxxier il-bank, alright, u jien niġi għandek ngħidlek ħansarra f'dan iċ-ċekk. Alright, inti qed tikkoopera miegħi u tgħidli alright għandek ID. Nifhem jiġifieri għandek dik il-kooperazzjoni. Din hija l-iktar funzjoni li aħna nħadmu fil-fatt għax hawnhekk għandek il-lingwa għall-kooperazzjoni, għandek sitwazzjonijiet ta' xogħol, kummerċ, divertiment, il-ħajja komuni anke meta inti tmur tixtri pereżempju qed tikkoopera. Nispjara ma tmux bil-ġlied għand il-grocer, imma f'dak is-sens. Issa nimxu daqsxejn punt ieħor għaliex fil-kunċett ta' mezz ta' komunikazzjoni, il-lingwa bħala mezz ta' komunikazzjoni, fil-ħajja ta' kuljum ukoll, il-lingwa tgħinha u tfixkilna fl-esplorazzjoni tagħna tal-esperjenzi. Aħna bil-lingwa nippruvaw niskopru l-esperjenzi tagħna nfusna. Issa minn ftit ieħor nieħdu xi ftit eżempji aħna naraw kif. Imma tantu hekk li hija l-lingwa li tiskopri issawwar u tinterpreta l-esperjenzi umani mitwelit sal-mewt. Right? Ġifieri aħna dejjem nużaw il-lingwa biex infissru ruħna, infissru lilna nfusna. Anke meta pereżempju inti tagħmel xi ħaġa ngħidlek x'kellek f'moħħok silen meta għamiltek u inti sa tispjegali. Niftehmu jew kellha niġi ngħidlek silen it-tali x'idellek minnu għaliex applika biex jaħdem magħna, pereżempju, u inti qed tittieni dik l-informazzjoni. Ġifieri qed niskopru dawn qed insemmu affarijiet komuni, però hemm affarijiet li huma iktar komuni minnhom. Il-lingwa ġifieri tinterpenetra, ġifieri tidħol fl-esperjenza tagħna, tippenetra sew u tidħol fl-esperjenza diretta. Ġifieri l-esperjenza tieħu s-sura tagħha mill-mod kif niddeskrivuha. U għalhekk pereżempju aħna fl-istudji naturali aħna nagħtu l-ismijiet tal-ħlejjaq. Pereżempju bil-kelma ħuttafa jiena nażel minn ħuttafa u rundun. Niftehmu? L-istess bħal meta pereżempju tajt kelb tal-wolf. Huwa differenti minn kelb tal-but, minn kelb tal-fenek. Ara, għandna dawn il-listi. Din il-lingwa qed tagħtina tifsira, qed tiddeskrivi l-esperjenzi tagħna. Right, hawnhekk qed nidħlu aħna fil-qasam tal-ħlejja naturali sewa. U b'dawn il-listi, meta jien nitkellem perżempju fuq kelb tal-but u kelb tal-wolf, kulħadd jaf id-differenza anke fil-qies tagħhom, fil-kobħor tagħhom sewa, donna r-realtà li jiena u inti ngħixu flimkien sewa, donna dejjem trid. Il-tiswir verbali dejjem trid il-lingwa. Naturalment hemm affarijiet oħrajn magħha, imma dejjem qed nużaw il-lingwa biex infissru lilna nfusna. Jiġifieri kultant għandek il-lingwa li tissostitwixxi l-esperjenza. Pereżempju fil-maltemp li għamel fil-bidu ta' Settembru sewa kien maltemp daqsxejn ikraħ. Però ma laqgħdx il-kulħadd u nagħmel mod jiena ma nkunx ġarrabtu dak l-estrema ta' pereżempju l-awċin ma tantx laqgħhom. Imma nagħmel mod jiltaqgħu ma' xi awċ jiltaqgħu ma' Malti u l-Malti jibda jagħtih l-esperjenza tiegħu. Id-deskrizzjoni ta' x'ra u x'maħrax. Qed tara, jiġifieri l-esperjenza, jiġifieri l-lingwa rrid ngħid, qed tissostitwixxi l-esperjenza, ma fl-istess ħin qed tibni fuq dak li aħna nafu. Pereżempju, biex jien niddeskrivi l-kwantità ta' ilma li kien hemm f'ċertu triq, ngħid kien hemm xmara ta' ilma għaddejja jew nkella b'gelgul ilma ħireġ minn qed niftehmu qed nuża dawn. Li huma esperjenzi li min qed jismani ikun jaf bihom, għaliex forsi ġarabhom minn esperjenzi oħrajn, però hija l-lingwa illi qed tgħinu jifhimhom. Ġifieri hawnhekk l-esperjenza għandna mela r-rapporti li qed ngħidu, diżastri naturali, inċidenti ta' traffiku wkoll u tiddeskrivi anke xi reat. Kun hemm xi ser jew kellha xi ħadd jattakkal xi ħadd, dawn huma kollha joħorġu minn dawn l-aspetti. U dejjem qegħdin fl-ambjent tal-lingwa għall-komunikazzjoni. Aħna ġifieri vera qegħdin naraw il-lingwa fil-ħajja tagħha. Issa, biex inkomplu fuq is-soċjetà hemm ukoll il-livell soċjoloġiku. Il-lingwa tista' tkun ukoll forza qawwija l-ewwel net bħala dialett. Sawa, jekk jiena ngħid dawk iż-żewġ żwieten qed jitkellmu biż-żejtuni. Jiena naturalment hemmhekk qed naraf illi dawn qegħdin isaħħu r-rabta ta' bejniethom sewa f'dan ir-raħal taż-żejtun. Alright, fil-każ tagħna. It-tieni l-lingwa tkun element ta' soċjalizzazzjoni, jiġifieri impartu soċjalment aħna ċerti aspetti tal-lingwa jisna biex għal ftit sekondi nkunu ħbieb. Pereżempju nkunu qegħdin fi Q, jiena u inti ma nafux xulxin, alright, fi Q jew fuq stage, pereżempju, u hekk jisni sakemm noqgħod nistenna l-karozza jew sakemm noqgħod nistenna jmissni fil-Q, ngħidlek b'nazzi llum. Kumment ġenerali. Ta' sekku, u inti tgħidli iva b'nazzi. Ifimni, memx għalfejn ngħidlek li hu b'nazzi meta hemm xemx sabiħa sema blu ċar, qed ngħidlek li hu ovvju. Imma ngħidha jisni biex għal dawk il-ftit sekondi sakemm jiena u inti qegħdin nistennew fl-istess kju u ma nafux xulxu xejn kju nkun nafux xulxin natural mhux nitkellmu fuq it-temp, imma nitkellmu fuq dak li hu komuni l-magħna. Ġifieri dan huwa dak li fl-Ingliżi jgħidu small talk, sewa, huwa importanti għas-solidarjetà soċjali ta' bejniedna. Mbagħad għandek il-funzjoni l-oħra ta' komunikazzjoni, dina konna tkellimna ħafna fuq din il-funzjoni, li tippreserva il-kultura tas-soċjetà. Il-kultura tas-soċjetà, jiġifieri aħna konna semmejna dawk il-programmi il-ġrajja wara l-kelma. Dik hija parti mill-kultura tas-soċjetà, jiġifieri hemm ħażna ta' tagħrif storiku u kulturali li twielet u kober ma' niesna ta' qabilna u dana interett baqa' ġej mal-lingwa. Per eżempju, aħna nitħasbu għala xemx hija femminil u qamar maskil. Per eżempju, fil-programm konna għadna minn fejn iġejja l-kelma bniedem li tippreserva l-idea ta' bin Adam u Adam. Adam huwa fil-kunċett etimoloġiku tiegħu il-ħamrija tal-art. Mela l-bniedem huwa dak il-wilt illi ħareġ mit-trab tal-art. Mbagħad għandna waqaf il-bir ta' skieken, pereżempju. Jidilli di konna tkellimna fuqha fil-bir ta' skieken, imma l-bir ta' skieken parti mill-ħrava tradizzjoni li tagħna li kienet tajt li x'imkien minn għalija l-birgu. Bir li kien tal-inkwiżitur li kien jitfa lin-nies fih dawk li ma kienux jaqblu miegħu ma l-Inkwiżizzjoni. U l-bir kien ikollu x-fafar ħerġin minnu għala min ikun nieżel jitqatta u din hija ħrafa. Però baqgħet fil-lingwa. Il-ġrajja qed tagħmel qed tagħti lil-kelma tifsira totalment differenti hawn. Eżatt. imma ukoll dik il-ġrajja baqgħet għax għandek il-bir ta' skeken li qatt safejna fuqna qatt ma kien jeżisti għax ma żilna l-ebda evidenza tiegħu, right, dan il-bir ta' skeken, imma l-lingwa żammita fil-perċezzjoni ta' nisna, dik hija l-kultura, right? U meta jien ngħidlek isma' dak il-ktieb li inti sellift lill-Itali, da tarod l-ussalib, għazzeka sejqa fil-Birtaskiken, għibri ma għandek ċans tiħdu l-u. Taħtu u anka, per eżempju, aħna ngħidu mort sal-barrakka ta' fuq. Għaliex il-barrakka ta' fuq u l-barrakka ta' isfel? X'inhi il-barrakka? Barrakka li għannet hija oriġinalment kienet tfisser post li jissaqqaf x'aktarx bil-injam. Ġifieri għandek struttura li tista' tiżżarma dik importanti. U l-barrakka kienet tintuża wkoll anke bħala maħżen, pereżempju s-salina kellna l-barrakki tal-merħ. Sewa x'issa dawna żarmawhom, imma l-barrakka ta' fuq kienet dak il-post imsaqqaf biex ir-raħlin meta jidħlu għal xi festa jew ċelebrazzjoni l-belt kien ikollhom fejn jistrieħu mix-xemx, mix-xita. Niftehmu, kienet hekk. Dawn huma parti mill-kultura tagħna. U hemmhekk baqgħet hekk ara l-barraka ta' fuq il-barraka t'isfel, u aħna żammejnihom bħala ġonna u ġonna sbieħ. Tifhem, jiġifieri l-lingwa qed tagħmel dak kollu. U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm. Il-Malti illum idea ta' żmienna nisednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insemmilkom.